Tu program trzeci Polskiego Radia. Dzisiaj jest piątek, 16 stycznia, minęła szósta. Anna Zaleśna-Sewera i Tomasz Ławnicki przedstawią serwis Trójki. Szansa na porozumienie w Katowicach. W Warszawie Sejm przegłosował specustawę górniczą. Przeczekać cenowy szok, radzą ekonomiści frankowiczom. Z czasem waluta może słabnąć. Czas decyzji ludowców. Polskie Stronnictwo Ludowe będzie miało kandydata. Kandydata na prezydenta. 240 posłów za, 208 przeciwko. O pierwszej w nocy po burzliwej dyskusji Sejm uchwalił ustawę o funkcjonowaniu górnictwa. Zanim jeszcze doszło do głosowania, premier Ewa Kopacz wystąpiła wieczorem ze specjalnym przemówieniem w TVP. Tłumaczyła w nim, że restrukturyzacja to jedyne wyjście. Albo naprawimy 4 z 14 kopalń, albo cała kompania węglowa upadnie. Jedynym dopuszczalnym środkiem, dzięki któremu będziemy mogli pomóc 4 najbardziej deficytowym kopalniom, jest specjalna spółka restrukturyzacyjna. Gdy w Warszawie o losie kopalni decydowali posłowie, w Katowicach w Urzędzie Wojewódzkim toczyły się rozmowy związkowców z wysłannikami rządu. Nocą rozmowy przerwano, rano ma dojść do kolejnego spotkania. Robocze spotkanie trwało 10 godzin i jak mówi Dominik Kolosz, było bardzo merytoryczne. Zespół roboczy, jak Państwo widzicie, nie tylko ze względu na godzinę, ale generalnie rzecz biorąc pracował bardzo intensywnie, bardzo merytorycznie. Chociaż żadna ze stron nie mówi o konkretach, które zostały przedstawione, to jednak wiadomo, że padło wiele propozycji i pomysłów, które, jak to powiedział Kolosz, z tego piekła, jaką jest spółka restrukturyzacji kopalń, nie zrobić przynajmniej czyściec. Obie strony skupiły się na dokładnych analizach ekonomicznych i możliwych rozwiązaniach organizacyjnych. Kolosz podkreślił, że do porozumienia jeszcze daleko, natomiast pojawia się nadzieja, że jest ono możliwe. Nie ma jeszcze światełka w tunelu, ale iskierka zaczyna się żarzyć. Joanna Opas, Polskie Radio Katowice. Za nami dzień trzęsienia ziemi na rynku walutowym. Przed nami najpewniej stabilizacja. Tak przynajmniej uspokajają analitycy. Aktualny kurs franka szwajcarskiego to 4,16 zł. Wczoraj przed południem cena tej waluty wzrosła nawet do 5,14 zł, a jeszcze rano było to 3,50. Skąd to zamieszanie i co dalej z frankiem? O tym Rafał Motriuk. Przyczyną było zniesienie przez szwajcarski bank centralny minimalnego kursu wymiany wprowadzonego 4 lata temu. Szef Towarzystwa Ekonomistów Polskich Ryszard Petru mówi mi, że jest to przejaw pewnej słabości banku centralnego. Dodaje, że zbyt wysoki kurs franka jest niekorzystny dla szwajcarskiej gospodarki. Ona powinna zwolnić, jak zwolni gospodarka Szwajcarii, to z kolei frank szwajcarski miałby szansę się znowu wobec euro osłabić. Silny frank to straty dla tych, którzy w Polsce wzięli w tej walucie kredyty hipoteczne, bo raty idą w górę. Zdaniem Ryszarda Petru i innych ekonomistów trzeba przeczekać cenowy szok, bo dopiero za kilka dni będzie widać, jaka jest prawdziwa relacja franka do euro. Rafał Motriuk, Polskie Radio. 3 razy przewozili dziecko do szpitala i dopiero za ostatnim razem chłopczyk został przyjęty, ale na ratunek było już za późno. W Białymstoku ruszył proces w głośnej sprawie śmierci 13-miesięcznego Bolka. Na ławie oskarżonych zasiadło dwoje lekarzy, którzy według prokuratury nieumyślnie narazili życie dziecka. Za pierwszym razem lekarka z Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego uznała, że dziecko ząbkuje. Za drugim lekarz też odesłał dziecko do domu, nie zlecając żadnych badań czy konsultacji. Dopiero potem okazało się, że chłopczyk ma białaczkę. Bolka przyjęto dopiero za trzecim razem, gdy był już w ciężkim stanie, w śpiączce. Zdaniem prokuratury lekarze działali nieumyślnie. Przy takich zarzutach, jak mówi ojciec dziecka, nie ma winnych. Oni po prostu niechcąco to zrobili, nieumyślnie. Oni chcieli, a im nie wyszło. Więc albo trzeba to zmienić, lub po prostu dołączyć na ławę oskarżonych zupełnie innych ludzi, czyli ludzi, którzy odpowiadają za całokształt systemu. A do systemu opieki zdrowotnej w Polsce pan Grzegorz ma poważne zastrzeżenia. Dlaczego w jednym systemie jedni lekarze, jeden ośrodek zdrowia kieruje, kilkukrotny, drugi odsyła i w tym czasie dziecko po prostu umiera. Oskarżeni nie przyznają się do winy. Na czas odczytywania ich wyjaśnień sąd wyłączył jawność rozprawy, uzasadniając to tajemnicą lekarską. Marta Nazarko, Polskie Radio Białystok. PSL ponownie przymierza się do wyboru kandydata na prezydenta. Decyzja powinna zapaść dzisiaj. Zbiera się Naczelny Komitet Wykonawczy partii i on powinien wskazać nazwisko. Zapowiadał wczoraj w Trójce szef klubu parlamentarnego Ludowców Jan Bury. Kandydat PSL-u to może być kandydat Janusz Piechociński, to może być kandydat Adam Jarubas czy Adam Struzik, czy może być to kandydat Bronisław Komorowski. Ale pierwszy z wymienionych od razu odrzucił taką możliwość. Janusz Piechociński zarzeka się, że nie zamierza startować w wyborach prezydenckich. Jest bardzo ciekawe starsze pokolenie w Polskim Stronnictwie Ludowym. Te wybory samorządowe potwierdziły jakość najmłodszego pokolenia. W związku z tym zapowiadam, że Polskie Stronnictwo Ludowe będzie miało kandydata. Tym samym lider Ludowców odrzuca możliwość poparcia Bronisława Komorowskiego już w pierwszej turze, a wybory prezydenckie w maju. Na zakończenie pożegnanie. Przedstawiciele władz, przyjaciele i czytelnicy wzięli udział w pogrzebie Tadeusza Konwickiego na warszawskich Powązkach. Odszedł twórca, który stał po stronie człowieka cierpiącego. To zdanie powracało raz po raz.

No i zaczęliśmy tak jak zwykle. Dracula pośmiał się może i szyderczo, a może groźnie i rozpoczęliśmy poranne wydanie Zapraszamy do Trójki. Witam Państwa bardzo uprzejmie. Ja, Wojciech Mann, a także robi to Michał Jakubik, który realizuje audycję, Darek Pieruk przy telefonach i Halinka Wachowicz przy nas. Dzisiaj, przypomnę, piątek, 16 dzień stycznia, jest 6:11. Mamy już pierwsze listy. Chyba najszybszy był dziś Bartosz, który napisał: dzień dobry panie Wojtku, nie śpimy, słuchamy, uściski dla Helen. No oczywiście, że przekazuję, bo Helen, czyli Halinka, jest niezwykle istotną częścią naszego teamu. No ale tym z Państwa, którzy zapomnieli, jak się z nami kontaktować, oczywiście jak zwykle o tej porze przypomnę. 22 7 3 to numer telefonu, 71335 to SMS i ewentualnie mail man@polskieradio.pl. Always running around, trying to find certainty. He needs all the world to confirm that he ain't lonely. Mary counts the wars. 22 minuty po szóstej. Andrzej napisał z Wrocławia: dzień dobry ekipo, zapraszamy do Trójki. Ja dziś jestem pierwszy na liście pobrań kluczy, a poranna audycja nastraja do pracy, za co bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że ten romantyczny Brian Ferry nie odebrał ani państwu, ani Andrzejowi z Wrocławia chęci do pracy. No i oczywiście niezmordowany Janek, jak zwykle na posterunku. To już dzisiaj chyba drugi wiersz, no ale ten to trzeba zacytować, bo dotyczy naszej... A, będę czytał, a nie zapowiadał. Halinka jest istotna dla teamu rannego, bo gdyby nie ona, nie byłoby niczego. 100 lat, Halinko, żyj, sałatę jedz, mleko pij i dbaj o nas, słuchaczy. Jak długo, to się zobaczy. No tu taki element niepewności na końcu wystąpił, ale myślę, że to świadczy o realizmie naszego poety. No bo nigdy nie wiadomo. Halinka może na przykład zażądać zupełnie innych warunków pracy, może zmienić studio, może zmienić prowadzących. Także wszystko to niby jest poukładane, ale się zobaczy. Zostało parę minut do połówki. Będzie skrót informacji, czyli szybciutko piosenka. Love is a madness. get away. It hurts me to love you, and it hurts me to stay. This sweet sadness, is this all I get for picking the dark horse and placing my bed? Well, if I can make you love me, and if I can make you pretend. Yes, it has. Aż się tak zatchnąłem, bo myślałem, że będzie zapraszany do reklamy, a tu już punktualnie 6.30, Anna Zaleśna Sewera na stanowisku. Prosimy o skrót informacji. Szansa na kompromis. W Katowicach rano mają być wznowione rozmowy rządu ze związkowcami w sprawie rządowego planu naprawczego kompanii węglowej. Jestem pełen dobrej wiary. Mówi pełnomocnik rządu do spraw restrukturyzacji górnictwa Wojciech Kowalczyk. Nocą w Warszawie Sejm uchwalił zmiany, które pozwalają na realizację programu naprawy kompanii węglowej. Ustawa trafi teraz do Senatu. Ten ma się nią zająć w środę. Przewoźnicy z centralnej i wschodniej Polski grożą protestami. Nie zgadzają się na wprowadzone przez Niemcy niekorzystne dla nich rozwiązania. Od stycznia muszą płacić swoim kierowcom przejeżdżającym przez ten kraj 8,5 euro za godzinę pracy. Żądają też uregulowania formalności związanych z wydawaniem i kontrolowaniem zezwoleń na przejazd wydawanych przez Rosjan. Nie ma stabilności, nie mamy pomocy żadnej ze strony rządu. Z nami Rosjanie robią co chcą, z nami Unia robi to samo. Na 150 samochodów co mamy, dla tylu kierowców dwukrotnie większe wynagrodzenie musielibyśmy płacić. To firma rozkłada na łopatki. Przewoźnicy zamierzają przedstawić swoje postulaty premier Kopacz. Jeśli państwo nie zrobi nic, zablokują drogi. Zmarł tydzień temu. Dziś pogrzeb byłego premiera i byłego marszałka Sejmu Józefa Oleksego. Dla Sądecczyzny był postacią nietuzinkową, wspomina polityka były prezydent Nowego Sącza Józef Antoni Wiktor. Oleksy urodził się w tym mieście. Przede wszystkim była to kwestia popularyzowania sądeczyzny. Popularyzowania jej w Polsce, w Warszawie, w stolicy, ale także w Europie i w świecie. Pan Oleksy miał kontakty znakomite. Uzyskiwaliśmy od niego autentyczne poparcie dla tych spraw, które chcieliśmy przeforsować dla Nowego Sącza. Józef Oleksy zostanie pochowany na cmentarzu wojskowym na warszawskich Powązkach. Zakończyła się misja wojsk Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego w Afganistanie. Ostatnia grupa 18 żołnierzy wróciła wczoraj do domów. Czekały na nich rodziny, przyjaciele i dowódcy. Po pierwsze, miło być z powrotem w Szczecinie. Po drugie, te uczucia to oczywiście smutek i żal po stracie naszych dwóch kolegów. Żołnierze ze szczecińskiego korpusu NATO brali udział w misji w Afganistanie trzykrotnie w 2007, 2010 i 2014 roku. Deszcz nominacji oscarowych dla Polaków. Nasi twórcy dostali ich aż 5, a więcej o tym w serwisie Trójki o 7. Teraz prognoza, ale jeszcze najpierw powiem, że napisał rozgoryczony Irek z Górnego Śląska duży list na temat niepewnej przyszłości rodzin górniczych i górników. Rozumiem to rozgoryczenie, ale jeśli słyszymy, że jakieś tam światełko w tunelu w czasie tych rozmów błyska, to może nie skończy się tak źle, jak niektórzy przewidują. Pozdrawiam Irka i wszystkich ze Śląska, którzy czekają z niepokojem na rozwój sytuacji. A teraz prognoza. W południowo-wschodniej części kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, na pozostałym obszarze umiarkowane i duże. Na północy miejscami słabe opady deszczu. Temperatura maksymalna 4 stopnie w Suwałkach i w Zakopanem, 5 w Gdańsku, Białymstoku i Lublinie, w Bydgoszczy, Olsztynie, Warszawie i Rzeszowie 6, Koszalin 7, Szczecin, Poznań, Łódź, Katowice 8, w Krakowie 9, a we Wrocławiu 10. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Przechodzimy do kolejnej pozycji. Pierwsze miejsce w Polsce w sprzedaży nowych samochodów dla Skody. Po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci, czwarty, piąty i szósty. 6 lat z rzędu. Kto da więcej? Bardzo chcę, ale nie mogę. Takie dane niepokonane. Przekonaj się osobiście, dlaczego najchętniej wybieranym nowym samochodem w Polsce jest Skoda. Skorzystaj z rewelacyjnej zimowej wyprzedaży modeli Skody z rocznika 2014. Znajdź najbliższy salon na stronie skodaauto.pl. Skoda. Simply clever. Rak jelita grubego. Jeden z dwóch najczęstszych nowotworów w Polsce. Rozwija się przez wiele lat bez wyraźnych objawów. Kolonoskopia, czyli oglądanie wnętrza jelita, jest jedynym badaniem, które pozwala wykryć i usunąć polipy, czyli wczesne postacie tego raka. W ten sposób można chorobę całkowicie wyleczyć. Jeśli dostałeś zaproszenie na bezpłatną kolonoskopię, skorzystaj z tego i zgłoś się. To szansa, żeby uniknąć raka jelita grubego. Program jest finansowany przez Ministerstwo Zdrowia. Szczegóły na stronie pbp.org.pl. 4, 3, 2, 1. W Media Expert odpalamy wielką wyprzedaż do minus 70%. Telewizory smart, lodówki, pralki i zmywarki. Taniej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Niestety słuchę Płabomend. Słucham? Trzepłabomend. Powtórz. Bacić Anna. Coś chyba niedokładnie. Do nie? Aha, jeszcze raz. Niestety słuchę Płabomend. Nie wszy. Scy. Słu. Ha. Cze. Pła. Co. Abo. Na. Med. Rozumiem. Tak by wyglądało radio, gdybyśmy my mówili tak, jak ludzie płacą. Dokładnie, ale tak nie zrobimy. Pamiętaj o nas. Opłacając abonament radiowo-telewizyjny między 2 a 25 stycznia za cały rok z góry zapłacisz o 10% mniej. To dla ciebie staramy się być coraz lepsi. Dziękujemy, że jesteś z nami. Więcej informacji na temat stawek i promocji pod numerem infolinii Poczty Polskiej 43 842 06 06 oraz na placeabonament.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. W tej chwili jest 6.36, czyli tak w drugą stronę, ci, którzy nie przywykli, za 24.07. No i list, interesujący właściwie, powiedziałbym, w obydwu swoich fazach. Pierwsza faza jest taka. Dzisiaj jestem tak roztrzepany, że dwukrotnie nie posłodziłem kawy i o dziwo była niesłodka. No to wydaje się logiczne, ale dalej słuchacz pisze, mam inny problem. Otóż śnił mi się pan razem z redaktorem Budzikiem i to po raz kolejny. Nie wiem, co to oznacza, ponieważ robiłem z panem taką rzecz, którą zawsze chciałem, ale nigdy nie miałem okazji. I teraz ciekawe, co to jest ta rzecz. Otóż piliśmy piwo rano pod śmietnikiem. No, to mnie trochę zaskoczyło, bo owszem, zdarzyło mi się pić piwo, wiem jak smakuje, ale pod śmietnikiem i rano to chyba nigdy. Nie wiem, czy w związku z tym listem muszę się przełamać i któregoś dnia wypić piwo rano pod śmietnikiem, tylko wtedy nie będę tego robił ze słuchaczem i sam to nie będzie się liczyło. Umówmy się, nie będę rano pił piwa pod śmietnikiem. No i mamy teraz telefon a propos wiersza Janka jeszcze. Ja mam komentarz do pana Wojciecha Mana. On zacytował wiersz, na końcu był rym niepewności, który pan Wojciech zinterpretował do Halinki, a może to chodzi o to, że się zobaczy, jak pan Wojciech będzie prowadził audycję dalej, bo jak coś się stanie i się coś zepsuje, to Halinka nie będzie miała o kogo dbać. No jeśli ja się zepsuję, a jeszcze do tego wypiję piwo pod śmietnikiem, no rzeczywiście Halinka nie będzie miała o kogo dbać. No ale mam nadzieję, że na razie do tego nie dojdzie. Przynajmniej nie dzisiaj. A teraz piosenka. Depending who you know. sold the gold, somebody died, many tried to claim. Suckers suck, the motherfuckers fuck, it's almost simply lame, lame. Mówię, no tak nie do Państwa, właściwie tylko po przejrzeniu kolorowych gazet różnych dzisiejszych nie ma zbyt wielu sensacji, ale są na przykład rankingi interesujące. Jeden z nich, najbardziej gibkie celebrytki. Nie wiem, czy Państwo kiedykolwiek robili sobie w domu takie zestawienie celebrytek, które są, która jest gipsza od której, ale według gazety najgipsza jest Natasza Urbańska. No zresztą tancerka i występuje w różnych takich sytuacjach, które wymagają fizycznej sprawności. I to mnie nawet nie dziwi, ale drugie miejsce mnie zaskoczyło, bo nie wiedziałem nic na temat gibkości tej pani. Otóż, tylko nie pomylił niczego, Paulina Smaszcz, proszę Państwa, okazuje się, że jest sprawna jak kobieta guma. Jest zdjęcie, ale na zdjęciu jest bardzo wygięta pani, ale nie widać dokładnie twarzy, więc nie wiem, czy to jest pani Paulina, kobieta guma, ale no, skoro gazeta tak pisze, to najwyraźniej pani Smaszcz-Kurzajewska jest bardzo gibka, prawie tak gibka jak Natasza Urbańska. No to jest pewnego rodzaju powód do dumy. I co jeszcze mamy? No aha, dalszy ciąg tego, co trwa już. Mówiłem Państwu, że tak z pogranicza polityki i światowego życia jest opinia eksperta, że Izabel wykończyła Marcinkiewicza. Jak mówi ekspert, już się nie podniesie. Prawdopodobnie Kaz już się nie podniesie, a nie Izabel, ale może nastąpić jakiś gwałtowny zwrot w tej sytuacji, bo Państwo, zdaje się, mają ochotę jeszcze ze sobą publicznie porozmawiać. No zobaczymy, jak to się ułoży. Będę informował. Za 15 niecałe siódemka. Monday again, I can't face another day. People all up in my face, Lord help me through this day. I swear I'm so tired of ratting with the race. Look real close, there ain't no doubt, you'll see it on my face. And I don't care if it's right or if it's wrong. Give me one good reason I'm alone. Please don't say I have to wait. Can't you see it's getting late? Don't tell me that you're doing all you can. I need a man. Need a man, just chug it back. All around the world, everywhere I go, we all got the same complaint. Always searching high and low. Find me one man who's strong enough to stand in the game that you can play. and it takes me by the hand. Well, you know that I'm full grown. I'm so tired of being all alone. Well, just tell me that you're here. You better make it loud and clear. I stood up for as much as I could stand. What I am, not the one who nods his head, pretends to understand. Give me one man who's got just what it takes, not afraid to measure up, and that's when all the breaks. Now I'm so tired of being all alone. Please send the boys back home. Just try to understand. Takim króciutkim komentarzem do tego listu, który przeczytał pan Wojtek. Może to takie będzie marne pocieszenie, ale dzisiaj już nikt nie pamięta o tym, że Wałbrzych też na węglu stał. Dzisiaj się tu nawet grama węgla nie wydobywa, a przecież nie powieszano na mieście kłódki, nie zaorano Wałbrzycha, bo jest, rozwija się, funkcjonuje piękne zielone miasto. Naprawdę, będzie dobrze. Nikt się na tym cząsku tak bardzo nie przejmują. No trzeba jakoś to przyjąć na klapę. Dziękujemy za ten głos, no ale myślę, że zdenerwowani i głęboko zaniepokojeni mieszkańcy Śląska tak od razu pogodnie się nie uśmiechną. No ale jak mówiliśmy, gdzieś tam iskierki nadziei są i miejmy nadzieję, że wszystko się jakoś ułoży. A teraz będzie nie o Śląsku, nie o kopalni, ale o ptakach, czyli jak zwykle o tej porze dr Andrzej Kruszewicz w rozmowie z Darkiem Pierogiem o piórach. Pióra są rodzajem ubrania dla ptaków. Czy są ubrania letnie i zimowe? Zdecydowanie są ubrania letnie i zimowe, ale czasem jak zaczynam wykład o ptakach, ptaki jako fenomen przyrody, czy też ptaki wokół nas, to zadaję pytanie słuchaczom, po czym poznamy, że dane zwierzę jest ptakiem? Pierwsza odpowiedź, po skrzydłach. No skrzydła mają też nietoperze, ważki, motyle, więc nie. Po piórach. Dobrze, bardzo dobrze. I wtedy jest następne pytanie, jakie funkcje mają pióra? A więc izolacja przed wodą, izolacja termiczna, nadanie kształtu ciała, latanie. Tak, to są jakieś ważne funkcje, bardzo ważne życiowe funkcje, ale te funkcje nie wyjaśniają, dlaczego pióra są kolorowe. A są kolorowe. Na piórach jest informacja, jestem przedstawicielem tego konkretnego gatunku, jestem samcem, jestem samicą, jestem młody, jestem dorosły. Te informacje są na piórach zawarte. Pióra są unikalnym tworem przyrody, występującym tylko u ptaków, powstały z łuski gadziej i są, krótko mówiąc, tworem obłędnym. Pióra są rozmaite. Po piórku można rozpoznać, do jakiego rzędu ptak należy. Na podstawie budowy tego piórka było to wykorzystywane w różnych sytuacjach. Nawet w lotnictwie, kiedy dochodziło do wypadków, wykazywano, że ten ptaszek, który spowodował wypadek, nie pochodzi z tego kontynentu, tylko z kontynentu, skąd startował samolot, a nie lądował. Bywały takie przypadki. Także te pióra są obłędne i bardzo charakterystyczne dla rzędu. I patrząc na pióro fachowym okiem, można powiedzieć, z której części ciała to pióro pochodzi, z prawej czy z lewej, bo są charakterystyczne zagięcia. Pióro składa się z dudki, osiny i dwóch chorągiewek. Ale są pióra, które nie mają chorągiewek. Są to pióra puchowe albo tak jak pióra u strusia, który nie musi latać. Najsilniejsze chorągiewki są w lotkach i sterówkach, czyli piórach służących do latania. I tutaj znowu, poza tymi piórami okrywowymi i puchowymi lotkami i sterówkami są jeszcze pióra czuciowe, filoplumki tak zwane. A te filoplumki są bardzo ważne u ptaków, które się pieszczą. Są ptaki, które siedząc w parze albo w grupie, pieszczą sobie jakieś tam części upierzenia, zwykle jest to z tyłu głowy. Te filoplumki służą też do informowania mózgu ptasiego o układzie piór, o ułożeniu, czy jakieś nieprawidłowości, a wtedy ptak tam czyści te piórka dokładniej. Ale najważniejsza, myślę, funkcja to jest jednak ta pieszczota. To łączenie w pary, zacieśnianie tej więzi pomiędzy partnerami jest to niezwykle ważne. Więc co ptak to inne pióra, co ptak to inne zwyczaje, ale jednak pióra dają pewną informację, co to jest za ptak, jak żyje. Nawet jeżeli nie znamy gatunku, możemy o tym ptaku bardzo wiele opowiedzieć. No i są zwyczajnie piękne. Kiedyś używano tych piór do pisania, ale żeby stworzyć pióro do pisania, trzeba było pozbawić pióro duszy, żeby słuchało ręki człowieka. Ta dusza to jest pozostałość po naczyniu krwionośnym w dudce. Po ścięciu dudki wyciągało się duszę, żeby pozbawić pióro duszy. No i pióra oczywiście służą do ozdób. Myśliwi piórkosłyki sobie wkładają. To piórkosłyki jest niebieskie z powodu barw strukturalnych, nie z powodu barwnika, więc jest na zawsze niebieskie. No i oczywiście różni królowie w Ameryce Południowej i Środkowej przebierali się w stroje z piór kolibrów. Te kolibry były nawet specjalnie trzymane. Podobnie z piórami orłów. Także pióra były zawsze wykorzystywane przez ludzkość do budowy strzał, do strojenia się, do ozdób. No ale właśnie chyba najbardziej wysublimowany sposób użycia ptasiego pióra to jest pisanie. Jeśli chodzi o moje pióra, to trochę mam przerzedzone i dlatego mało latam.